to nie moje pieprzone 5 minut, to moje 5 godzin. Twoje bla bla bla, gówno mnie obchodzi, dziś jest moje. Jestem jak pieprzony złodziej, kradę twój czas i uwagę i niczego się nie boję. Jestem bezkarny, bo jestem dobry, inne albumy zostawmy. Ten jest dobry, ja zapisuję kartki na dzień dobry. Twoje zdanie w ogóle mnie nie interesuje, odbij. Jestem w idealnym miejscu, bo wiem gdzie je znam. Świadomość drogi, dzięki niej wiem gdzie będę. Pierdolę szczyt, on jest dla próżnych. Spadniesz na ryj, ja cały czas będę dla ludzi. To nie wernisaż, to ogólnie dostępna nawilka. Gra na chodnikach, to miejsce żeby się rozwijać. Nie ma recepty na sukces naszych czasów. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasów. Jestem w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I naprawdę wiem, że nie jestem tu przypadkiem. I naprawdę chcę zrobić więcej niż chciałem. I dojść tam, gdzie mnie nigdy nie widziałeś. Jestem w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I naprawdę wiem, że nie jestem tu przypadkiem. I naprawdę chcę zrobić więcej niż chciałem. I dojść tam, gdzie mnie nigdy nie widziałeś. To nie moje 5 minut, tylko twoje 5 lat. Łatwo wjebać się w ten syf, trudno przerwać. To uzależnia, kątem oka widzę szyb. Nie ruszam się z miejsca, jestem tam, gdzie miałem być. Tym, kim miałem przetrwać. Mówili, że miałem przegrać, już tu się nawiją. Gdy Janek rozkłada ręce, jak Chrystus nad Rio. Jestem najlepszą chwilą, ich marnej doby lepiej. Nie mogłem trafić, więcej nie mogłem zrobić. Świat ideałów nie obchodzi mnie, nie biegnę tam. Jestem tym, o czym mówię, żyję dopóki gram. Sukces nam z opowiadań, z osiedla obok. Wolę upadać i wstawać, ale z podniesioną głową. Byłem z tym wszędzie, nie muszę szukać. Koty pieprzą, że powtarzam się, niech przeżyją ci w moich butach. Znam swoje miejsce, pierdolę utarg. Jestem w twoich głośnikach wtedy, gdy akurat tego słuchasz. Jestem w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I naprawdę wiem, że nie jestem tu przypadkiem. I naprawdę chcę zrobić więcej niż chciałem. I dojść tam, gdzie mnie nigdy nie widziałeś. Jestem w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I naprawdę wiem, że nie jestem tu przypadkiem. I naprawdę chcę zrobić więcej niż chciałem. I dojść tam, gdzie mnie nigdy nie widziałeś.